the moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. Walk home in my hair now, and wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you. For the bus, dear, while riding, I think of us, dear. I say a little prayer for you. At work, I just take time, and all through my coffee break time, I say a little prayer for you. Van Burt Bacharach. Tja, en de stem van Dionne Warwick. Samen in Say A Little Prayer For You. Hier aan het begin van deze, ja, toch wel lekkere aflevering van de late avond. Als ik in ieder geval al kijk naar de speellijst. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Want in die speellijst staat weer heerlijke muziek. Allemaal, ja, uitgezocht om je oren een beetje te verwennen. Ja, gaan we doen. Een uur lang. Met prachtige muziek dus en een paar hartstikke leuke onderwerpen. We gaan het hebben over Trekkie Trek, of Trekker Trekkie heet het, in Moerkapelle. Nou ja, dat is eigenlijk een Trekker Trekwedstrijd, hè. Want het seizoen is weer begonnen met van die reusachtige machines. Dus het gaat allemaal gebeuren dit weekend. Ben benieuwd. Je hoort het zo meteen allemaal wat er gaat plaatsvinden in Moerkapelle, ja. Han van der Horst is ook weer van de partij. Hij gaat het hebben over Maarten Biesheuvel. Ja, deze bekende schrijver verdient de aandacht van onze columnist. En we gaan het hebben over de douane. Het vakantieseizoen staat weer voor de deur, zou je kunnen zeggen. Ja, pinkstervakantie, voorjaarsvakantie, zomervakantie. Nou ja, de douane heeft tips over wat je wel en niet moet doen. Hoe het zit, je hoort het allemaal hier. In deze mooie aflevering van De Late Avond. I know you haven't made your mind up yet.

Italiaanse temperament. Tja, hier in de late avond. Andrea Bocelli en Il Mare Calmo della Sera. En Adele. Make You Feel My Love. Temperamentvolle liefde hier in de show. Aanstaande zaterdag 1 juni is het weer zover. De trekker-trekkie-wedstrijden in Moerkapelle. Een geweldig evenement met veel lawaai, stoere tractoren, veel rook en heel veel leuke dingen te doen voor de kinderen. Ik ga daarover praten met Nicole van Schaik. Zij is secretaris van de organisatie. Welkom in de show. Dankjewel. Mevrouw van Schaik, wat is dat trekker-trekkie in Moerkapelle? Een gezellige familiedag met heel veel trekkers op de baan en heel veel kinderactiviteiten. Ja, is dat met die enorme stoere tractoren? Ja, klopt. Ja, we hebben trekkers in 20 verschillende klassen. Een 2,5 ton oldtimer klasse is de kleinste. En 11 ton standaard, dat zijn hele grote trekkers, dat is de grootste klasse. Is het een show of is het ook echt een wedstrijd? Het is echt een wedstrijd. Het zijn allemaal verschillende klassen en die gaan strijden om bekers. Nu zien we de beelden wel eens op televisie natuurlijk van trekker-trekwedstrijden. Is het echt, als je er live bij bent, nog leuker dan op televisie? Ja, natuurlijk is het leuker. Het sfeertje is al veel leuker natuurlijk als je er zelf bij bent. En televisie wordt alleen de supersport en de sport uitgezonden, maar de standaardklasse niet. En dat is ook heel leuk om naar te kijken. Dat zijn ook allemaal mensen uit de regio, dus dat is heel gezellig. Ja, wat gaan de mensen beleven als ze komen? Heel veel verschillende trekkers op de baan. Heel veel spektakel. Heel veel kinderactiviteiten. Gezellige zitjes waar je wat kan eten. Gewoon een hele gezellige dag. Ja, een hele gezellige dag. Hoeveel uur ben je daar zo al mee bezig? We beginnen om 9:00 ochtends en om 9:00 avonds is het ongeveer afgelopen. Allemachtig. Hoeveel, <Ja. laughs> hoeveel tractoren doen er mee? 250. 250? Ja. Die komen uit het hele land of internationaal? Nee, uit het hele land. Ja. Heel veel uit de regio ook. Maar, En zoals je al zei, er zijn ook activiteiten voor kinderen. Wat voor een activiteit zijn dat? Er is een kindertrekkertrekbaan, er is speelzand, er zijn 4 springkussens, een stormbaan, een ballonnenclown, sminken, een zweefmolen en de brandweerauto is er. Daar mogen de kindjes in zitten op de foto in een brandweerpak en met water spuiten. U doet dat al voor de 4e keer, hè? Waarom organiseren jullie zoiets? Wij reden voorheen zelf heel veel trekker-trek. En nu nog een aantal wedstrijden per jaar. Maar vroeger 40 wedstrijden per jaar, mijn man en ik. En wij wilden zelf heel graag een keer een wedstrijd organiseren. En toen is dat ter sprake gekomen. En zijn de vrienden ook in het bestuur gekomen. En zijn we eraan begonnen. En is het uit de hand gelopen? Ja, een beetje wel. Ja. Het is dit weekend, hè? En waar gaat het allemaal plaatsvinden? Aan de Herenweg 58 in Moerkapelle. Is het makkelijk te vinden? Ja, super makkelijk. Overal borden of moet je gewoon toch maar op je navigatiesysteem vertrouwen? Nee, er staan vanaf de snelweg ongeveer staan er ook borden, trek in Moerkapelle. Maar het is heel eenvoudig, dus dat gaat iedereen vinden. Om alvast de sfeer te proeven, waar kunnen mensen een website bekijken, Facebook? We hebben een Facebookpagina, Trekkertrek in Moerkapelle. En we hebben een website, www.trekkertrekinmoerkapelle.nl. En daar staan ook het programma en de deelnemerslijsten op. Dus daar kan iedereen alle informatie vinden. Trekkertrek in Moerkapelle. Wanneer is het? 1 juni. Goed. Nicole van Schaik, zij is de secretaris van eigenlijk de trekkertrekwedstrijd daar in Moerkapelle. Dankjewel en veel plezier. Dankjewel. Sont ténébreux et qu'ici on n'a pas la mer, on a mis le bleu

Dat allemaal in de late avond. Prachtige muziek, zonder onweer trouwens. Nee, niet helemaal de bedoeling. Rhythm of the Rain heet het trouwens. Ja. Zometeen Han van Horst. Hij gaat het hebben over Maarten Biesheuvel, de roemruchte schrijver. Na Kelly Clarkson en Already Gone. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Het is natuurlijk geen verdienste, lieve mensen, als je in dezelfde buurt bent opgegroeid als een van Nederlands grootste schrijvers. Maar leuk is het wel en ook een beetje een uitverkiezing. Daarom wijd ik mijn hele verhaal vandaag aan Maarten Biesheuvel, die net als ik uit het westen van Schiedam komt. We zijn elkaar nooit tegen het lijf gelopen, want meneer Biesheuvel is 10 jaar ouder dan ik. Toen hij 17 was, ging ik net naar de 2e klas van de lagere school. Ik droomde van wat Biesheuvel deed, althans, daar schrijft hij over in zijn Eersteling in de Bovenkooi. Hij ging naar zee. Ik niet. Ik schrok terug voor de wiskunde op de zeevaartschool. Zo werd ik een halve archiefrat. Afgelopen donderdagavond vierden wij in de bibliotheek van Schiedam de 80ste verjaardag van de grote schrijver. Hans Croiset zou een paar treffende verhalen van hem voorlezen, onderbroken door optredens van Petra de Ridder, die liederen van Schubert zong. Petra de Ridder is een operazangeres gevestigd te Schiedam en Biesheuvel houdt van Schubert. Er lag een schaduw van verdriet over de feestelijkheden. Het was allemaal een idee geweest van zijn vrouw Eva. Het huwelijk tussen Eva en Maarten, dat is een van de grote liefdesgeschiedenissen uit de hele Nederlandse historie. Ze kwamen elkaar voor het eerst tegen op de middelbare school. Ze zijn elkaar daarna nooit meer uit het oog verloren. Het idee om die verjaardag eens lekker in Schiedam te vieren omdat het een kroonjaar was, dat kwam van Eva. En de bibliotheek pikte het vol enthousiasme op. Een paar maanden terug echter is Eva plotseling overleden. Nu staat Maarten Biesheuvel er alleen voor. Hij mist de steun van Eva. Wie wel eens verhalen van hem heeft gelezen, weet hoe noodzakelijk het is dat iemand hem helpt op koers te blijven. Anders nemen zijn angsten en wanen het definitief over. Maar het zijn diezelfde angsten en wanen die ons zijn boeken hebben geleverd. Zijn verhalen, zijn anekdotes, zijn bespiegelingen, die behoren tot het beste en het meest ontroerende wat in de 20e eeuw in Nederland geschreven is. Dat zult u merken als u iets van oppakt. Wees niet bang dat u in een ellenlange roman verzeild raakt waarin u langzaam maar zeker uw richtinggevoel verliest. Maarten Biesheuvel is de meester op de korte baan en de kampioen van het korte verhaal. Dat u wel bij de keel grijpt, dat u wel stof tot nadenken geeft, dat wel uw eigen overtuiging op losse schroeven zet, waarna u er juist weer houvast aan leert ontlenen. Ik weet het, dat klinkt raar, maar het is wel zo. En daarom vierden wij in Schiedam de verjaardag van Biesheuvel. Het was tot op het laatste vraag of hij de geestelijke kracht zou vinden vanuit zijn woonplaats Leiden naar zijn geboortestad Schiedam te komen. Iemand als Biesheuvel moet dan veel overwinnen, want alles buiten zijn woonkamer is het hol van de leeuw. Maar hij deed het. Hij bleef verdomd overeind. Hij kwam. Hij zat op de eerste rij te luisteren naar Croiset, die bij het voorlezen zijn tranen soms niet kon bedwingen en dan weer last kreeg van de slappe lach. Biesheuvel luisterde vol belangstelling. Hij was broos. Wat was die man broos geworden? En na de rand werd het heel gezellig en laat. En ik ben trots dat ik in dezelfde buurt als Maarten Biesheuvel geboren ben. Ook al was het verleden week donderdag de eerste keer dat ik hem in levende lijven zag. Tijdens de borrel stapte ik op hem af om iets te zeggen waar ik de hele tijd aan had zitten denken. Vroeger kregen we op het werk het maanblad van het Academisch Ziekenhuis van Leiden en daar schreef Biesheuvel altijd een prachtig stuk in. Ik schudde hem de hand. Ik ben in de Lidwinestraat geboren, zei ik. Hij keek mij verbijsterd aan. Maar dat wil ik niet zeggen, ging ik verder. Ik wil wat anders vertellen. Vroeger kregen wij op het werk altijd het maanblad van het Academisch Ziekenhuis en als het nieuwe nummer binnenkwam, dan las ik meteen uw stuk. Dank u wel, zei Biesheuvel.

gotta know I love you. That may be all I need to know. I don't know much, but I know I love you. That may be all there is to know. Whoa. Mind your step. Ja, de wereldreiziger let altijd goed op. Hij neemt bijvoorbeeld nooit iets mee terug naar Nederland wat niet mag. Dankzij de douane reizen-app. Iedereen die naar het buitenland gaat, is een wereldreiziger. Voor al die wereldreizigers hebben we de douane reizen-app. Download hem voor vertrek, zodat u overal kan checken wat u mee terug mag nemen. Belastingdienst douane. Vandaag zijn we bij de douane op luchthaven Schiphol. Want meer dan 1,5 miljoen Nederlanders gaan deze periode op vakantie naar een bestemming buiten de Europese Unie. Zij vliegen naar landen buiten Europa of bestemmingen die buiten de EU-wetgeving vallen, zoals de Canarische eilanden. Op vakantie doen wij Nederlanders massaal aankopen voor thuis. Maar je mag niet zomaar alles mee terugnemen. Omdat meer dan de helft van de vakantiegangers wel eens heeft getwijfeld of een aankoop mee naar huis mocht, voert de Nederlandse douane de wereldreizigerscampagne. Naast mij in de aankomsthal staat Patrick Vreese en hij is vraagbaak van de douane. En hij weet precies wat je wel of niet mee terug mag nemen in het vliegtuig naar Nederland. Je bent een vraagbaak. Wat houdt dit precies in? Nou ja, we zijn natuurlijk eigenlijk ter ondersteuning van de collega's die uiteindelijk de controles doen. Maar wij staan ook mensen te woord die met vragen komen vanaf Facebook. Mensen die de douane bellen van, goh, ik ga binnenkort weg. Hoe zit het met dit en dit? Wat mag ik meenemen? En ja, daarmee staan wij ook gewoon te woord. En doet u ook, ja, om het zo maar te zeggen, normaal douanewerk? Ja hoor, wij doen ook gewoon normaal fysiek toezicht. Hè? Dus we doen ook gewoon controleren van de koffers en documenten afstempelen en controleren. Ja, en dan gaan we natuurlijk naar de controle. Hoe gaat die controle precies in zijn werk? Ja, mensen die komen natuurlijk aan op Schiphol, pakken hun koffer uiteindelijk van de bagageband en die moeten dan een keuze maken. Het rode kanaal van ja, ik heb iets aan te geven, of het groene kanaal van ja, ik heb niks aan te geven. En mensen lopen dan eventueel door het groene kanaal heen van oké, ik heb niks aan te geven, ik heb niks bij me in mijn koffer wat fout is. Nou, dan staat daar een collega of ikzelf sta daar. We vragen aan die mensen, god, waar komt de reis vandaan? Uiteindelijk besluiten we om wel of niet over te gaan tot de controle. Koffer wordt op de visitatiebalie geplaatst. Ja, de koffer wordt opengemaakt door de reiziger. En vanuit daaruit gaan we over naar de visitatie. Dus ja, vanuit daaruit worden de vervolgstappen genomen eventueel. En is die controle alleen voor reizigers binnen de EU of juist buiten de EU? Nee, binnen de EU hebben we natuurlijk vrij verkeer van goederen. Dus het is echt spullen voor van buiten de Europese Unie. Veel mensen gaan binnenkort op zomervakantie. Zie je dagelijks opgezette dieren en andere exotische vondsten van mensen die terugkomen? Nee, het meeste wat we tegenkomen is te veel sigaretten wat er meegenomen wordt. Goederen wat toch wel producten bevat van beschermde planten of dieren. Dat is eigenlijk wel het overgrote deel wat er meegenomen wordt. Ik kan op zich wel wat voorbeelden geven wat we veel tegenkomen. Etenswaren van mensen, hè? Dus boter, honing, dat soort dingen allemaal. Waarom mag dat eigenlijk niet? Waarom mag je geen etenswaren zomaar invoeren? Ja, die kunnen ziektes bevatten. Dierziektes allemaal. Dus op het moment dat die dierziektes dan weer in Nederland zijn, kunnen mensen weer ziek worden ervan. En dat is weer slecht op een gegeven moment. Citrusbladen zijn bijvoorbeeld een invoerverbod op. Hetzelfde met druivenbladeren, mag je ook niet zomaar meenemen. Ja, koraal wordt nog heel veel meegenomen natuurlijk, omdat het gevonden wordt op het strand. En dan denken mensen, ja, maar het is maar een steen. En ach, het kan allemaal geen kwaad. Terwijl het wel natuurlijk op een gegeven moment om bepaalde beschermde producten kan zijn. En als je dan koraal of schelpen verwerkt hebt in bijvoorbeeld een sieraad, mag dat ook niet? Nee, nog steeds niet. Ja, en wat doe je dan als je bij de koffercontrole iets vindt dat niet door de douane mag? Afhankelijk van welk product het is, bijvoorbeeld dierlijke producten, planten en dergelijke die niet binnen mogen komen zonder keuringen. Daar kunnen de mensen afstand voor tekenen. Dus daar maken we een formulier voor op. Kunnen ze afstand tekenen inderdaad van de goederen en de goederen worden vernietigd. Andere goederen worden inderdaad belast. Hè, dus dat je belasting moet betalen en eventueel nog een boete erbij moet betalen. Omdat je dus te veel goederen bij je hebt. En voor andere goederen moet je inderdaad een vergunningplicht hebben. En heb je die vergunning niet, hè, dus beschermde planten of dieren. Ja, dan worden ze in beslag genomen. En dan uiteindelijk inderdaad volgt er alsnog een boete. Ja, en je wil dat als reiziger natuurlijk voorkomen. Dat je koffer open gaat en dat je dan ook nog even moet nablijven om alle formulieren te regelen als er iets niet goed is. Maar hoe kun je dat nu als reiziger voorkomen? Ik zou bijvoorbeeld de douane reis-app downloaden. Daar staat al best wel wat informatie in wat je op een gegeven moment wel en niet mee mag nemen natuurlijk vanaf je vakantiebestemming. Maar stel je voor je bent op je vakantiebestemming en je vindt iets wat niet in die app staat. Dan hebben we in principe nog Facebook en Twitter. Hè. We hebben een heel webcare team wat erachter zit die eigenlijk voor dat soort vragen allemaal openstaan. Hè. Op het moment dat je dus in het buitenland iets hebt en je zegt van oké, mag ik het wel of niet meenemen? Nou ja, maak er een fotootje van, post hem op internet bij Facebook of Twitter met de hashtag van mag dit mee? En dan kan de douane daarop reageren. Ja, en hebben jullie ook nog een site waar je bijvoorbeeld wat informatie kan vinden? Ja, op douane.nl kan je in principe gewoon heel veel informatie al vinden. En heb ik gezegd, de reizigers-app gewoon downloaden. Daar staat gewoon al heel veel informatie in. Tot slot, zijn er naast de genoemde souvenirs en aankopen nog andere dingen waarop reizigers moeten letten? Tot 430 euro heb je in principe vrij dat je je goederen binnen mag voeren. Op het moment dat je een goed hebt die daarboven komt of goederen die daarboven komen, dan moet je daar belasting voor betalen. Ja, van sigaretten mag je 200 sigaretten meenemen per persoon boven de 17 jaar zonder dat je belasting hoeft te betalen. En neem je meer mee, ja, dan moet je inderdaad gewoon belasting betalen. Je mag bijvoorbeeld een liter sterke drank meenemen zonder dat je hier belasting over hoeft te betalen. Maar je mag ook bijvoorbeeld 16 liter bier meenemen zonder dat je hier belasting over hoeft te betalen. Maar ja, neem wel weer kilo's mee in je koffer, dus ja. Ga je binnenkort op vakantie naar een verre bestemming? Download dan de Douane Reizen app en doe de check tijdens je vakantie. Of vraag op facebook.com/douane of twitter.com/douane of je aankoop of souvenir mee mag. You ask me if I love you. And I choke on my reply. I'd rather hurt you honestly than mislead you with a lie. And who am I to judge you on what you say or do? I'm only just beginning to see the real. Sometimes when we touch, the honesty is too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. Romance and all its strategy leaves me battling with my pride. But through the insecurity, some tenderness survives. I'm just another writer, still trapped within my truth. A hesitant prize fighter, still trapped within my youth. Sometimes when we touch, the honesty's too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. At times I'd like to break you and drive you to your knees. At times I'd like to break through and hold you endlessly. At times I understand you, and I know how hard you try. I've watched while love commands you, and I've watched love pass you by. At times I think we're drifters, still searching for a friend, a brother or a sister, but But then the passion flares again. And sometimes een gepassioneerd lied aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Een gepassioneerd lied van Dan Hill. Sometimes we touch. Hey, dankjewel voor je gezelschap. De show is ten einde. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Weer lekkere muziek en natuurlijk een gezellige en interessante onderwerpen. Ik wens je een goede nacht als je gaat slapen. Welterusten, tenminste als je niet naar de herhaling luistert. En als je werkt of gaat werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Tot besluit van de show, Bob Seger. Samen met zijn Silver Bullet Band. We've got tonight. Tonight, babe, why don't you? Thank you.